ayu, aku tresno karo kowe, siji sijine ning jero atiku. Aku lilo kerja esok awan sore, amung gawe nyenengke atimu. Senadyan hasile ora sepiro, yo wis ra